nzambi wa Isaka. Utufuile luse nzambi wa nyibwanu wa lufubeka la mujiso diebe. Lufuka fuluka nsala mutoke. Mujina kumwaka saa. Wangata babanji ni bapele, wangata ni banabashi, ni bakaji ba mulufu, lufu wangata kwebe jeje, wangata babanji ni bapele, wangata ni banabashi.